Inasema hakuna, hakuna mwingine, hakuna wewe, hakuna kama wewe. Mbinguni hakuna, hakuna mwingine tena, hakuna, hakuna mwingine. Hakuna tena, ninajua hakuna tena.